Og nu skal du høre om den grimme ælling. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult og havren grøn. Høet var rejst i stakke nede i de grønne enge. Og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede egyptisk. For det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om ager og eng var der store skove, og midt i skoven dybe søer. Jo, der var rigt nok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård med dybe kanaler rundt om, og fra muren og ned til vandet voksede store skræppeblade. De var så høje, at små børn kunne stå oprejst under de største. Der var lige så vildsomt derinde, som i den tykkeste skov. Og her lå en and på sin rede. Hun skulle ruge sine små ællinger ud. Men nu var hun næsten ked af det, for det varede så længe, så hun sjældent fik visit. De andre ænder holdt mere af at svømme om i kanalerne, end at løbe op og sidde og sludre med hende under et skræppeblad. Endelig knagede det ene æg efter det andet. Pip, pip, sagde det. Alle æggeblommerne var blevet levende og stak hovedet ud. Rap, rap, sagde hun. Og så rappede de sig alt, hvad de kunne, og så til alle sider under de grønne blade, og moren lod dem se, så meget de ville. For det grønne er godt for øjnene. Åh, hvor verden dog er stor, sagde alle ungerne, for de havde rigtig nok ganske anderledes plads nu, end da de lå i ægget. Tror I, det er hele verden, sagde moren. Den strækker sig langt på den anden side af haven, lige ind i præstens mark. Men det har jeg aldrig været. I er her dog vel alle sammen. Og så rejste hun sig op. Nej, jeg har ikke alle. Det største æg ligger der endnu. Jamen, hvor længe, mon dog, skal det vare? Nu er jeg snart ked af det. Og så lagde hun sig igen. Hvordan går det? Sagde en gammel and, der kom forbi for at høre, hvordan det var. Åh, det var så længe med det ene æg. Der vil ikke gå hul på det. Nu skal du se de andre. Åh, de er de dejligste ænger. De ligner alle sammen deres far. Det er Skarn. Han kommer ikke engang og besøger mig. Lad mig lige se det æg, der ikke vil revne, sagde den gamle. Du kan tro, det er nok et kalkunæg. Sådan er jeg også blevet narret en gang. Og jeg havde min sorg og nød med de unger, for de er bange for vandet. Hvad skal jeg sige til dig? Jeg kunne ikke få dem ud. Jeg rappede og snappede, og det hjalp ikke. Lad mig se ægget. Jo, det er et kalkunæg. Lad du bare det ligge og lær de andre svømme. Nå, jeg vil nu dog ligge lidt på det endnu. Nu har jeg jo ligget så længe, så kan jeg jo lige så godt tage dyrehavstiden med. Ja, værsgo, så gik den gamle. Endelig revnede det store æg. Pip, pip, sagde ungen og væltede ud. Han var så stor og styg. Anden så på mig og sagde, Det er dog forfærdeligt, så stor den er. Ingen af de andre ser sådan ud. Ja, det skulle dog alligevel være en kalkunkylling måske. Nå, ja, det skal vi snart finde ud af. I vandet skal han, om jeg så selv skal sparke ham derud. Næste dag var det et velsignet dejligt vejr. Solen skinnede på alle de grønne skræpper. Ellingemoren med hele sin familie kom frem ned ved kanalen. Plask, plask, sprang hun i vandet, rap, rap, sagde hun. Den ene elling efter den anden plumpede i vandet, og vandet slog over deres hoveder, men de kom straks op igen og flød dejligt. Benene gik af sig selv. Alle var de ude. Selv den stygge grå svømmede med. Nej, det er altså ingen kalkun, sagde hun til sig selv. Se, hvor dejligt den bruger benene. Hvor rank den holder sig. Det er min egen unge. I grunden er den egentlig også ganske køn, når man ser rigtigt på den. Kom nu med mig. Så skal jeg føre jer ud i verden og præsentere jer i Andegården. Men hold jer altid nær ved mig, at ingen træder på jer. Og tag jer i agt for katten. Og så kom de ind i Andegården. Der var en skrækkelig støj derinde. For der var to familier, der sloges om et ålehoved. Og så fik dog katten det. Se, sådan går det til i verden, sagde ellingemoren og slikkede sig om snablen, for hun ville også have ålehovedet. Brug nu benene, sagde hun. Se, at I også kan rappe, og ned med halsen, nej med halsen, for den gamle and derhenne. Hun er den fornemmeste af dem alle sammen. Hun er af spansk blod. Derfor er hun svær. Og ser I, hun har en rød klud om benet. Det er altså noget overordentligt dejligt. Og den største udmærkelse, nogen anden kan få. Det betyder så meget, at man ikke vil af med hende. Og at hun skal kendes af dyr og mennesker. Rapja, rapja. Ikke ind til bens. En velopdragen ælling sætter benene vidt fra hinanden, ligesom far og mor. Se, ud. Nej. Nej nu med halsen. Også i rap. Og det gjorde de. Men de andre ender rundt om så på dem og sagde ganske højt. Ha! Se så, nu skal vi have det slæng til. Ligesom vi ikke var nok alligevel. Og fy, hvor den ene ælling dog ser ud. Ham vil vi ikke tåle. Og så fløjter en and hen og bed den i nakken. Lad ham være, sagde moren. Han gør jo ingenting. Ja, men han er for stor. Og han ser for mærkelig ud. Puh. Og så skal han kanøfles. Det er kønne børn, mor har, sagde den gamle and med kluden om benet. Alle sammen kønne er på nær den ene. Den er ikke rigtig lykkeløs. Og jeg vil ønske, at hun kunne gøre den om igen. Det går i deres nåde, sagde ellingemoren. Han er ikke køn, men han er et underligt godt gemyt og svømmer så dejligt som nogen af de andre. Ja, jeg tør egentlig godt sige lidt til. Jeg tænker, han vokser sig køn. Eller han med tiden bliver noget mindre. Han har ligget for længe i ægget. Og derfor har han ikke fået den rette skikkelse. og så pillede hun ham lidt i nakken og glattede på hans person. Han er desuden en andrik, og så gør det ikke så meget. Jeg tror, han får gode kræfter, og han skal nok slå sig igennem. De andre ælinger er nydelige, sagde den gamle. Lad nu, som I var hjemme, og finder I et ålehoved, så kan I bringe det til mig. Og så var de som hjemme, men den stakkels ælling, som sidst var kommet ud af ægget, og så fæl ud. Det bidt puffet, gjort nej af. Og det er både af ænderne og hønsene. Han er for stor, sagde de, alle sammen. Og den kalkunske hane, der var født med sporer og troede derfor, at han var kejser. Han pustede sig op som et fartøj for fulde sejl. Gik lige ind på ham, og så pludrede den og blev ganske rød i hovedet. Den stakkels ælling vidste hverken, hvor den turde stå eller gå. Den var så bedrøvet, fordi den så så styg ud og var til spot for hele Andegården. Sådan gik det den første dag, og siden, ja, det blev værre og værre. Den stakkels ælling blev jaget af dem alle sammen. Selv hans søskende var så onde imod ham, at de altid sagde, bare katten ville tage dig, dit fæle spektakel. Og moren sagde, åh, gik du langt væk. Og ænderne bed ham, hønsen huggede ham, pigen, som skulle give dyrene at spise, sparkede ham med foden. Der løb og fløj han hen over hegnet. De små fugle i buskene for at få skræk i vejret. Det er fordi, jeg er så styg, tænkte ælingen, og lukkede øjnene. Men løb alligevel afsted. Så kom den ud i den store mose, hvor vildænderne boede. Her lå den hele natten. Den var så træt. Og så ked af det. Om morgenen fløj vildænderne op. De så på den nye kammerat. Hvad er du for en, spurgte de. Og ællingen drejede sig til alle sider og hilste, så godt det nu kunne. Du er inderlig styg, sagde vildænderne. Men det kan da være også det samme, når du ikke gifter dig ind i vores familie. Den stakkel. Han tænkte rigtig nok ikke på at gifte sig. Tog han bare at få lov at ligge i siven og drikke lidt mosevand. Der lå han så i hele 2 dage. Så kom der 2 vildgæs, eller rettere vildgasser. For det var 2 hanner, og det var ikke mange tider siden, de var kommet ud af ægget. Og derfor var de så raske på det. Hør, kammerat, sagde de. Du er så styg, at jeg godt kan lide dig. Vil du drive med og være trækfugl? Lige tæt herved er der en anden mose. Der har du en sød, velsignet vildgas. Alle sammen frøkner. De kan sige rap. Du er i stand til at gøre din lykke. Ja, lige så grim du er. Pif, puff, lød det i det samme ovenover. Og begge vildgæssene faldt døde ned i sivene, og vandet blev blodrødt. Pif, puff, lød det igen. Hele skaret af vildgæs fløj op af sivene. Så knaldede det igen. Det var stor jagt. Jægerne lå rundt om mosen. Ja, nogen sad op i trægrenene. De strakte sig ud over sivene. Den blå røg gik ligesom skyerne ind imellem de mørke træer og hang langt hen over vandet. I mudderet kom jagthundene. Klask, klask. Siv og rør svejede til alle sider. Det var en forskrækkelse for den stakkels ælling. Den drejede hovedet for at få det under vingen, og lige i det samme stod tæt ved den en frygtelig stor hund. Tungen hang ham langt ud af halsen, og øjnene skinnede grueligt vælt. Han satte sit gab lige mod ællingen, viste de skarpe tænder, og plask, plask, gik han igen, uden at tage den. Åh, gudskelov, sukkede ællingen. Jeg er så styg, at selv hunden ikke gider at bide mig. Og så lå den ganske stille, mens havlene susede rundt i sivene, og det knaldede skud på skud. Først langt ud på dagen blev det stille. Men den stakkels unge tog endnu ikke rejse sig. Den ventede flere timer endnu, før den så sig om. Og så skyndte den sig afsted fra mosen alt, hvad den kunne. Den løb over mark, over eng. Der var en blæst, så den havde det meget hårdt. Det var meget svært for den at komme afsted. Mod aften nåede den en fattig lille bondegård. Det var så elendigt, at det ikke selv vidste, til hvad side det ville falde. Og derfor blev det stående. Blæsten susede sådan om ællingen, at han måtte sætte sig ned på halen for at holde imod. Og det blev værre og værre. Så mærkede han, at døren var gået af det ene hængsel og hang skævt. Han så gennem sprækken og kunne smutte ind i stuen. Og det gjorde han. Og vil du høre resten af historien, så må du vende båndet.